الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعين بالله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل ففي هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النار، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم المؤمنين، kıymetli kardeşler, temiz insanlar, şerefli Müslümanlar. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ ayet-i ilahiyesi üzerinde ve ayetin devamı ile alakalı hususları Ramazan-ı Şerif'in son günlerine ulaştığımız şu günlerde bağlantılar kurarak, münasebetler tesis ederek sohbetimizi tamamlamaya Allah'ın lütfuyla çalışalım. Rabb-i Rahim Zülcelal rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden bizleri ayırmasın. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهِ Allah-u Azimüşşan'ın yolunda, uğrunda, rızası istikametinde, fillahi, Allah'ın rızası, rahmeti istikametinde, Allah'ın yolunda, uğrunda, onun hakkını, hakkıyla onun hakkını ödemek suretiyle cehd-i gayretinizi onun yolunda harcayınız. Cehid biliyorsunuz bir insanın gücünü sonuna kadar harcamasıdır. Cehd-i gayret diye geçiyor kitaplarda. Cahidu, cehd edin, cihad edin, enerjinizi harcayın. Enerji, Allah-u Teala yiyip içtiklerimizden, beslenmemizden, yediğimiz gıdalardan, içtiğimiz şeylerden, teneffüs ettiğimiz havadan, oksijenden, vücudumuzda bir enerji hasıl oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. İşte Cenab-ı Hak bu enerjiyi benim uğrumda, benim yolumda harcayın diyor. Ve Subhanallah. Buranın üzerinde durmak icap ediyor. Zira yeryüzünde insan olmanın, insan olarak yeryüzünde bulunmanın şartını ve hikmetini Yani bu hak bir tek noktaya bağlı. Hepimizin bildiği gibi ve ma halaktü cinne vel inse devam edin illa liyabudun. Sadaka benim diyor Rabbi Rahim Zülcelal sizi insan olarak yaratmamın sebebi. Neden çayırda, merada, tarlada otlayan hayvan değil de insan yaratmış olduğumun sebebi? Liyabuduni, bana ibadet edesiniz. Liyarifuni, beni tanıyasınız. Liyarifuni diye de tefsirde geçmiş, hepimiz biliyoruz. Yeryüzünde insan olmamızın demek ki gayesi, demek ki maksadı, demek ki amacı Allah-u Azimüşşan'ı tanımak ve onu tanıdıktan ve ona iman ettikten sonra ibadet etmek. Böyle olunca da bize ikram ettiği havadan, sudan ve topraktan elde ettiğimiz enerjiyi kimin yolunda harcamamız lazım? Bize bu imkanları, bu ihsanları, bu iyilikleri, bu nimetleri veren Allah'ı tanımak ve ona ibadet etmek yolunda kullanmak. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهِ Allah yolunda, Allah uğrunda, onun rızası için, ona kulluk için, onun yolunda olmak için, onun rahmetine ermek için, onun cennetine girmek için depoladığınız enerjiyi, beden enerjisini, beyin enerjisini, zikir enerjisini, fikir enerjisini, şükür enerjisini Allah yolunda harcayın. Aman ya Rabbi. Hakka cihadihi, hem de o gayretin, cihadın, cehdin Allah'a layık bir şekilde, Allah'ın hakkını vererek. Allah-u Teala'nın üzerimizdeki hakkını düşünerek, Allah'ın hakkından daha büyük hak olamaz. Allah'ın üzerimizde hakkı var. Ne hakkı var? Yaratıcı olmak haysiyetiyle bizi yaratma hakkı var. Bizi yaratma hakkı var. Bundan daha büyük hak olamaz. Bizi yaratmış olması sebebiyle, bizi hayata mazhar kılmış olması sebebiyle, bize hayatı ikram etmiş olması sebebiyle, Allah'ın hakkından daha büyük bir hak olamaz. Amel ya Resulallah. Çünkü yaratma hakkı Allah'tan başkasına verilemez. Allah'tan başkasına yaratıcı denemez. Zaten buna imkan ve ihtimal de yoktur. Bakın bir diğer ayet-i ilahiyede, estağfirullah, ya eyyühennâs, ey bütün dünyanın insanları, ne güzel hitap etmiş Rabbimiz, bütün dünya insanlarına. Ya eyyühellezîne âmenû bisevdi, dünya insanlarının içinden sadece siz söyleyin, iman edenlere seslenmiş olacaktır. Orada ayırıyor. Ya eyyühennâs deyince ayırmıyor, bütün dünya insanlarına hitap ediyor. Kur'an'ın her kelimesinin, her noktasının bir manası var. Kıyamete kadar Kur'an'ın sonsuzluğu, sınırsızlığı bu kelimelerin, bu harflerin üzerine dinlenmiş. Ey dünyanın bütün insanları! Zulüle mesel size bir misal verildi. Festemi'û lehû bu misali, bu temsili, bu ayeti işitin, dinleyin, seslemiyor, kulağınızı verin. Nedir ya Rabbi? İnnellezîne tel'ûne min dûnillâhi. Allah'ı bırakıp da başka şeylere tapanlar, Allah'tan başka tapındığınız şeyler, ne tapınıyorsanız, neyin peşinde koşuyorsanız, Allah'ı bırakıp da kimlerin yolunda, uğrunda çalışıyorsanız, bütün bunlar لَنْ يَخْلُقُوا زُبَابًا لَنْ يَخْلُقُوا ebediyen yaratamayacaklar. خَلَقَ يَخْلُقُوا biliyorsunuz yaratmak demek. Halik buradan geliyor. لَنْ يَخْلُقُوا yaratamayacaklar. Tehkidi nefi istikbal. Şimdi olduğu gibi gelecekte de teknolojileri, imkanları, ilimleri, fenleri, fizikleri, kimyaları, tıpları, laboratuvarları hangi noktaya çıkarsa çıksın, şan-ı ruhiyetine yemin olsun ki bir sinek bile yaratamayacaklar. Zübab sinek yaratacak. Kara sinek, ev sineği. لَنْ يَحْلُقُوا زُبَابًا bir sinek bile yaratmaya güçleri yetmeyecek. Kur'an açık söylüyor. لَنْ يَحْلُقُوا hiçbir sebeple, hiçbir surette, hiçbir zamanda, mekanda, vakitte, hiçbir vasıtayla bir sinek dahi yaratmak gücüne malik olamayacaklar. وَلَنْ يَحْلُقُوا لَهُ o sineği yaratmak için bütün dünyanın ilim adamları, teknik adamları, tıp elemanları, fizik elemanları, dünyanın bir bilginleri, bilgiçleri, uzmanları, elemanları bir araya gelse bile bir sinek yaratamayacaklar. لَنْ يَحْلُقُوا şu Kur'an'a bak. Bütün yaratmanın kapılarını tamamen kapatıyor. لَنْ يَحْلُقُوا dedi, vallahi kıyamete kadar bütün kapılar kapalı. Yapamayacaklarını. Aman ya Rabbi. Öyleyse Allah-u Azimüşşan'ın yaratma hakkını kimse kendi zatında hissedemez, göremez. Yaratma sıfatı, yaratıcı olma sıfatı Allah'tan başka hiç kimseye siz öyle verilemez. Yapamaz ki öylesi. Yaratmak. Kur'an'ın en çok üzerinde durduğu şeydir. Hani bir seferinde Mekke-i Mükerreme'de müşriklerden birisi münkir dediğimiz ahireti öldükten sonra dirilmeyi inkar eden bir münkir, bir kafir iki parmağının arasına çürümüş bir ölünün geriye kalmış küçük bir kemiğini iki parmağının arasına alarak Peygamber Zikar Efendimiz'in burnunun dibine kadar sokundu. Yasin suresinde hepimiz okumuşuzdur. وَضَعَبَ لَنَا مَسَلًا geldi, bize misal getirmeye kalktı bir Cenab-ı Hak. وَنَسِيَ خَلْقَهُ nasıl yaratıldığını unutmuş olduğu halde geldi. Demek ki bir insanın en büyük felaketi nasıl yaratıldığını unutmasıdır. Nereden geldiğini? Nasıl var oldun yeryüzünde? Nereden geldin? Nasıl geldin? Seni bu aleme getiren kim? Bu alemden alıp götüren kim? Bunları unutmaktan daha büyük felaket yok. وَنَسْيَ خَلْقَهُ yaratılışını unuttu, bize misal getirmeye kalktı. وَقَالَ مَنْ يُحِي عِظَامَ وَهِي رَمِينَ şu iki parmağımın arasında un haline getirdiğim bu kemikten tekrar canlı insanı yaratacak değilmiş, dedi ve kâle. O kemiği ufalanmış parmaklar arasında, işte o kemiği de ezdin, un haline getirdin. Kimmiş bu kemikten yeniden adam yaratacak diye meydan okumaya kalktı diyor. İnkarcının hali. Kim bu kemiği tekrar diriltecek? Kim bu çürümüş insanın kemiğinden yine o insanı hayata getirecek? Men yuhyi, kim hayat verecekmiş bu kemiğe diye soran o mümkire, de ki Habibi Muhammed Mustafa, Allahümme salli ala Muhammed, de ki kul yuhyihellezi enşe'ehe evvele merra ve hüle bikülli halkin alim. De ki Habibim, o soruyu soran, o misali getirmeye kalkan kişiye de ki yuhyihellezi enşe'ehe evvele merra. Daha bu kemik bile ortada yokken, örneği yokken, modeli yokken, hayata gelmemiş iken, bu insanı hiç yoktan yaratan kimse, o kemikten yeniden insan yaratan odur. Hiç kimse yokken bu insanı yaratan, evvelce bu insanın modeli, kemiği, eti, hiçbir örneği yokken bu insanı yaratan, yoktan yaratan bir kudret bu kemikleri daha kolay yaratır. Hiç yokken yaratan, hiç olmazsa o ölüden bir kemik kalmış, onu daha rahat, daha kolay yaratır. Bir, ve onu düşünmeye, düşünmeye onu teşvik ettiriyor. Demek ki Allah-u Teala'nın en büyük sıfatı, en umumi kainata şamil sıfatı nedir? Yaratıcı olmaktır. Zaten dikkat ederseniz, Mekke-i Mükerreme'de Allah Resulü'nün önünü kesmeye çalışan müşrikler, başta Ebu Cehil olmak üzere müşrikler, Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmiyorlardı. Buraya da biraz temas edelim. Bazı arkadaşlarımız bu hususu eksik bildiklerinden zannediyorum, hata ediyorlar. Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığını inkar etmediklerini Kur'an bize naklediyor. Aynen şu ayet var, Ankebut suresinin rakip surelerde. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ O müşriklere, Mekkeli kafirlere, tabii şimdi ise dünyanın her tarafında olan inkarcılara, لَاِنْ سَأَلْتَهُمْ Sorsaydın, hani karşılaştığın zaman sorsaydın, niye sorsaydı? مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı diye o müşriklere sorsaydım, hakikaten insan merak ediyor. Bu inkarcılara, bu müşriklere gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulsaydı ne cevap vereceğini her insan merak eder. Bakın peygamberimiz de merak etmiş ve hakikaten sormuş. Cevabında ne demişler? لَيَكُولُنَّ اللّٰهُ Allah yarattı demişler. Allah'ın yaratıcı olduğunu kesinlikle ifade etmişler. Allah'ın yaratıcı olduğunu açıkça itiraf etmişler. لَيَكُولُنَّ hem lam-ı tevkid ile hem de nun-ı tevkid ile Allah yarattı diye cevap vermişler. Buna rağmen niçin İslam'ın düşmanları olmuşlar? Niçin Allah'a düşman olmuşlar? Allah'ın hem yaratıcı olduğunu kabul ediyorlar, hem de Allah'a ve Resulüne ve onun getirdiği İslam'a karşı çıkıyorlar. Çok cari dikkat bozulsun. Kur'an'ın çok incelenmesi, çok anlatılması ve üzerinde çok durulması lazım. Siz hem Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığına inanıyorsunuz, kabul ediyorsunuz, gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulduğu zaman Allah diyorsunuz, hem de Allah'a karşı çıkıyorsunuz. Hakikaten üzerinde durulması icap eden bir noktadır. Bu konu nedense İslami kaynaklarda geniş olarak ele alınmamış ve bu husus etraflıca açıklanmamış olduğu için birçok insanımız ya o da Allah'a inanıyor diyor. O da Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. O da Allah'a inandığını söylüyor. O da Allah'ın yarattığını söylüyor. Nasıl böyle bir adamlara kafir diyelim, nasıl inkarcı diyelim şeklinde konuyu bilmeyen Müslümanlar çeşit çeşit hatalar işliyorlar. Demek ki değerli kardeşler, bir insanın sadece Allah'ın varlığını kabul etmesi, sadece Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığını kabul etmesi, yarattığına inanması, Müslüman olmasına vallahi kafi gelmiyor. Burayı çok incelemek lazım. Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmiş olmak, tek başına mümin ve Müslüman olmaya kafi gelmiyor. Gelseydi müşrikler de Allah'ın gökleriyle yeri yarattığına inanıyorlardı. Niye müşrik demiyordu? Çok düşündüğü bir şeydi. Aynı hadiseyi şeytanın zatında görüyoruz. Mutlaka sizin de dikkatini çekmişler. Şeytan dediğimiz malum, lanete uğramış olan varlık, mahluk. Ve iz kulna lil melaiketi iskudu li Adem'e. Hani Hazreti Adem'i yaratıp da meleklere, ey melekler Adem'e secde edin dendiği zaman, hepimiz bunları biliriz. Ve iz kulna dediğimiz zaman lil melaiketi meleklere, iskudu li Adem'e, şu Adem'e secde edin dediğimiz zaman fesecedû, bütün melekler secde etti, illa iblis. Ne demek? İblis secde etmedi. İlla demek ayrıldı. İstisna. Ayrıldı. Bütün melekler secde ettiği halde iblis secde etmedi. Eba çekindi ve stekbere kibirlendi ve kâne minel kafirin, iblis kafirlerden oldu. Çok ilginç, bakın şimdi. Cenab-ı Hak hikmeti icabı iblise soruyor. Onu sorguya alıyor. Hemen cezalandırıyor. Sen secde etmedin diyerek anında cezalandırmıyor, önce sorguluyor. Sorgu dediğimiz olay. مَا مَلَاكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ. Ey iblis, gel bakayım şuraya. Sana da secde et diye emir verdiğim halde seni secde etmekten alıkoyan neydi? Niye secde etmedin? Cenab-ı Hakk'ın rahmetine bak. Hemen kefesine binmiyor ha, sorguluyor. Yani iblisin neden secde etmediğini Allah bilmiyor mu? Bilmemesi mümkün değil, Allah çünkü. Biliyor ama bütün kainat bilsin diye soruyor. Çok cani bir dikkat yoklar. Niçin secde etmedin? Seni secde etmekten alıkoyan ma melâke, seni beniden engelleyemeydi. Kâle, iblis cevap veriyor. اَلَا خَيْرٌ مِنْهُ Ben Adem'den daha güçlüyüm. Ben Adem'den daha güçlüyüm, kuvvetliyim, öndeyim, önceyim, önemliyim. Hale bak. Niye? Niye adetler öndesin, kuvvetlisin, güçlüsün? Bak buna çok önemli. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, onu süsüyle topraktan yarattın diyor. Yarattın, halakteni. Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul edin etmiyor mu? Etmeseydi beni yarattın demedi. Bak demek ki bir kimsenin Allah'ı yaratıcı olarak kabul etmesi Müslüman olmasına yetmiyor. Çok mühim. Yaratıcı olarak kabul ediyor. Halakteni min narin, ben ateşten yarattım diyor. Bak bal gibi Allah'ı yaratıcı olarak kabul edemiyor mu? Ediyor. Halbuki vekaleler kafirin kafirlerden olmuştur. Allah'ın varlığını ve Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul etmek bir kimsenin Müslüman olmasına kafi gelmiyor. Yetmiyor ben. Niye yetmiyor? İşte şimdi bu noktada biraz durmak lazım. Bizim bazı cahil insanlarımızı, gafil insanlarımızı, vahiy kültüründen, Kur'an kültüründen mahrum insanlarımızı saptıran, yanlış düşüncelere götüren hususlardan birisi de budur. Efendim diyor, papazlar da diyor Allah'a inanıyor diyor. Falan insanlar da Allah'ın varlığını kabul ediyor, Allah'ın yaratıcı olduğunu tasdik ediyor. Nasıl sen bunlara kafir dersin? İşte bu gibi düşünen kardeşlerimize bu ayetleri okuyor. Bak şeytan da Allah'ın yaratıcı olduğunu kabul ediyor. Eğer Müslüman olmasına kafi gelseydi, şeytan da yaratıcı olmak sebebiyle Allah'ın yaratıcı sıfatını, varlığını kabul ediyor. Mümin olması lazımdı. Halbuki Allah kafirlerden olduğunu söylüyor. Ne olacak şimdi? İşte burada üzerinde durulması lazım gelen mesele, itikadi meselenin başlarında yer alan bir mesele ortaya çıkıyor. Allah'ın varlığını kabul etmek, yaratıcı olmasını kabul etmeyi gerektirir. Yaratıcı olduğunu kabul etmek, yarattıklarının üzerinde tasarruf etme hakkını kabul etmeyi gerektirir. Sen Allah'ı yaratıcı olarak kabul ettin mi, yarattıklarının üzerinde istediği gibi hüküm koyma hakkını da kabul etmek zorundasın. Allah'ın hüküm koyma hakkını kabul etmedin mi, Allah'ın tamamını inkar etmiş gibi kafirsin. Ama ya! Ebu Zeyn ne diyordu mesela Kur'an'da var? Tamam Allah gökleri yaratmıştır, yeryüzünü yaratmıştır, yeryüzündeki bütün mahlukatı yaratmıştır, itirazımız yok diyor. Ancak Allah yarattığı dünya üzerinde, insanlar üzerinde, insanlarla alakalı, eşya ile alakalı, madde ile alakalı konularda Allah hüküm koymasın, Allah sadece yaratmaya karışsın, yürütmeye ve yönetmeye ve hükümlere karışmasın diyor. Bak işte. Yani insanları yaratan olsun, Allah olsun, insanları yaratan Allah olsun, insanları yöneten biz olalım, Allah karışmasın diyor. Ve subhanallah. Gayet net. İnsanlar arasındaki davranışlara karışmasın, kadınlarla erkekler arasında ne yapacağımıza, nasıl davranacağımıza, nasıl evleneceğimize, nasıl hükümet kuracağımıza, nasıl ticaret yapacağımıza, alım satımımıza, yememize, içmemize, üretimimize, tüketimimize. Ali Hazretleri bir risale yazmış, kitap. Kitabın da adını El-Munkızumine Dalal koymuş. Küçük ama muhtevası çok büyük bir kitap. Biz talebeyken hocalarımız bunu Arapça metin halinde bize ezberlettiler. Hala ezberinde de büyük çoğunluğu. Oradan bir paragraf okuyayım, bir bölümünü okuyayım. Aynen şöyle söylüyor. مَنْ اِرْتَكَبَ اَنَّ الْد۪ينَ فَارِقٍ وَالْدُّنْيَا فَارِقًا Kim inansa ki din işleri ayrı, dünya işleri, siz söyleyin, ayrı desen. Yani dini dünyaya karıştırmayalım, dini devlete karıştırmayalım, idareye karıştırmayalım, din ayrı, dünya ayrı, din ayrı, idare ayrı şeklinde inansa, men o kimse ki i'tekede, böyle itibar etse, öyle ne? Sümme haccelleyde, sonra da kalkıp Kabe'yi ziyaret maksadıyla hacca gitse, yani bu haldeyken, bu inançtayken, itikad çok büyük. Bu itikattayken, bu inançtayken hacca gitse, sünne mate, ne demek mate? Ölmek. Sonra ölse, takdir-i ilahi, zâbide takdir-ül azîz-ül alîm, takdir-i ilahi tecellisiyle ölse, nerede ölse, havl-i el-Kâbe-i mükerreme, havl-i etraf demek Arapça, havlu buradan gelir, etraf. Kâbe etrafında dolanırken, tavaf ederken düşüp, Kâbe'nin duvarının dibinde ölse, gadmâ-te kâfiren ebedâ, bu kişi ebediyen kâfir olarak ölmüştür. Müminler, vallahi çok belirtmek lazım. İtikattan daha önemlisi olamaz. Anlatamazsın hocam, öyle diyorlar hocam. İşte felaket. Ne yapayım felaket? İtikat olmayan yerde ibadet söyleyin. Allah itikadın üzerine ibadeti ikame ediyor. İtikat olmadan vallahi ibadet olmaz. Çok mühim bu. Yani tevhid itikadı evkalade önem bahsediyor. Allah'ın hükümlerinden bir tanesini inkara kalkışmak ebediyen kafir olmaya kafirdir. Yani mümin olmak belki iman etmek başlangıçta kolaydır ama o imanı muhafaza etmek zordur. Ağzına sahip olacaksın, kalbine sahip olacaksın, haline, yoluna, etrafına, ahbabına, etbabına, arkadaşlarına, çevrene sahip olacaksın. Son sohbetlerimizden birinde toplanmıştık bir halede de, genelde 25 yaşın altındaki gençlerle sohbet yapıyoruz. Bazen de bir iki ihtiyar katılıyoruz sohbete, nereden geliyorsa. Yatsı namazını kılıp sohbete başlıyoruz, bir de bakıyoruz ki vallahi sabah ezanı oluyor. Böyle samimi sohbetler oluyor. Böyle bir sohbette katılanlardan bir kardeşimiz idam cezası ile alakalı bir bahis geçti. Hani var ya şimdi falan adam idam edilsin mi edilmesin mi konuşuluyor, idam konusu, yani ölüm cezası konusu gündemde. O konuya biraz temas ettik, hemen katılanlardan bir arkadaşımız, efendim dedi, çağdaş hukuka göre ölüm cezası dedi, doğru değil, ben de ölüm cezasına karşıyım dedi. Haydi bakalım. Dedim ki biraz yaklaşır mısın kardeş? Geldi, açtım Kur'an'ı, bak dedim Cenab-ı Hak, senin düşündüğün gibi, senin inandığın gibi, senin karşı çıktığın gibi değil. Değil. Allah ne diyor? وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ayeti bilir. Kısas diye bir şey var. Ayetin tamamını bilmesek bile kısas diye bir şey olduğunu biliriz. Kısas ne demek? Öldüren bir katili, öldüren kişiyi, öldürdüğü kişiyle karşılık olarak ne yapmak? Öldürmek demek. Ölüm cezası demek kısas. Kısas kelimesinin manası ölüm cezası demek. Cehalet çok büyük bir şey. Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَكُمْ فِي قِصَاصِ حَيَاتٌ ölüm cezasında sizin için hayat vardır. Ölüm olan yerde hayat olur mu ya? Ama Allah öyle söylüyor. Ölüm cezasında sizin için hayat vardır. Hem de akıl sahiplerine hitaben ya uyir elbâb. Ey akıl sahipler. Yani kelimeye bakarsan bir tezat var. Ölüm cezasında sizin için hayat vardır deyince ölüm nasıl oluyor da hayat oluyor. Ama düşündüğümüz zaman netice ortaya çıkıyor. Niye? Şimdi bir adamı öldürmeye niyet eden bir adam, gideyim de falan adamı öldüreyim dedi. Kafaya koydu, silahı aldı. Hareket etmeden önce, eylene geçmeden önce, adamı öldürmeden önce kendisinin de kısas yoluyla öldürüleceği aklına gelirse, ben bu adamı öldürüyorum ama benim de cezam ölüm cezasıdır, beni de öldürecekler diyerek aklına gelirse bu adamın iştahı kesilir mi kesilmez? Tabii kesilir. Vallahi kesilir. Tabii. O zaman öldürmekten vazgeçince kaç kişi ölümden kurtulmuş oluyor? İki kişi ölümden kurtuluyor. Bir öldüreceği adam bile kendisi. Bak kısasta hayat var mı hiç yok mu? Mal gibi hayat var. Eğer kafasına koyduğunu yapsaydı iki kişi ölürdü. Bir onun öldürdüğü bile kendisi. Kafasına koyduğu adam öldürme kararından kısas cezasının ağırlığı sebebiyle vazgeçince, cinayetten elini çekince iki kişinin hayatı kurtulmuş oldu. Demek ki velekim fi kısası hayatın, kısas cezasında, ölüm cezasında sizin için hayat vardır hükmü açıkça ortaya çıkıyor. Ayeti okudum, bak dedim ki Allah ölüm cezası koymuş. Ben ölüm cezasına karşıyım deyince Allah'ın hükümlerinden bir hüküm olan kısas hükmünü inkar etmiş oluyor musun, olmuyor musun? Oluyorum dedi. Oluyorsan kendi oluyorsun. Bak 5 dakikada gitti imanım. Hocam hiç de bile düşünmedim dedi ve hemen tevbe istiğfar etti. İmanını yeniledi, dedim ki gidip evde nikahını da yenileyeceksin. İman bozulunca nikahsız söyleyin, o otomatik bozulur. Hanımı karısı olmak arkadaşlar. Ya. Mümin olmak, mümin kalmak, mümin ölmek çok ağır bir mesele. Bir kere insanın demin dediğim gibi ağzından çıkan kavil dediğimiz sözlere dikkat edecek, hata etmeyecek, şirke düşmeyecek, haramlara dikkat edecek. Mesela şimdi öyle hileli, son derece insanı sapıklığa götürecek kelimeler, ifadeler kullanılıyor. Mesela Türkiye'de kumarın adına, mesela diyelim ki loto oynadı adam, toto oynadı, altılı mantılı. Hepiniz biliyorsunuz, oyunlar, kumarlar var. Kimisi milli, kimisi pilli, kimisi zilli kumarlar var. Bu kumarlar kazanan güya kazanmış olduğunu söyleyen onlardır. Allah onlara kazanç demiyor. Kazanmakla ilgisi yok. O kumardan çıkan parayı alırken, o adama o parayı öderken ne diyorlar? İkramiye. Diyorlar mı demiyorlar? İkramiye. Bak kumara ikramiye diyen vallahi kafir olur. İkram nedir? Karşılıksız verilen bir ihsandır, bir iyiliktir. Ne zamandan beri kumarın adı ikramiye oldu? Görüyor musun? İçkinin haram olduğunu bildiği halde, günah olduğuna inandığı halde o içkiyi içen adam kafir olmaz. Ne olursa söyleyin, günahkar olur. İçki içen adamları gördüğü zaman afiyet olsun diyen kafir olur. Bak görüyor musun? Kelimeler ne kadar manalı. Afiyet olsun diyor. Hiç haram olan şeyde afiyet olur mu? Afiyet olsun demek, o içkinin helal olduğunu kabul etmek demek. Harama helal diyen ortadan kalkar. Onun için bir mümin eğer gerçekten iman etmişse imanını muhafaza etmek için çok büyük çaba sarf etmesi lazım. Bu konudaki ilimleri öğrenmesi lazım. Kelimeleri, kavramları, mefhumları, manaları, haramları, helalleri bütünüyle bilmesi lazım ki bilgisizlik sebebiyle böyle bir felakete, böyle bir haber düşmesin. Aman ya Rabbi. İşte değerli kardeşler, Allah'ın üzerimizdeki en büyük hakkı ona iman etmek, onu tasdik etmektir. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bana ibadet etsinler, beni tevhid etsinler, benden başka yaratıcı kabul etmesinler, benden başka hüküm koyan kabul etmesinler, benden başkasına eğilmesinler, benden başkasına yönelmesinler, benden başkasına yalvarmasınlar. Ve bu husus çok hassas olduğu için iman eden kimselere günde 5 vakit namazı Cenab-ı Hakk'ın emretmesi. 5 vakit namaz. 5 vakit namazı da bir günde en az 40 rekat namaz emretmesi. Her rekat namazda da Fatiha suresini okumayı emretmesi fevkalade düşündürücüdür. Her rekat namazda ne diyor? İyyâke na'budu, devam edin. Ve iyyâke nestaîn, ancak sana ibadet ederiz. Niye? Yaratılışımızın, var olmamızın, insan olmamızın, yaratılışımızın sebebi neydi? İbadet. İyyâke na'budu, ancak sana ibadet ederiz. Ne demek? Ancak senden yardım dileriz bütünüyle bakıldığıma, senden başka hiç kimsenin karşısında eğilmeyiz, bükülmeyiz, dökülmeyiz, senden başkasına yaratıcı demeyiz, senden başkasına hakim demeyiz, senden başkasına boyun bükmeyiz. Günde 40 sefer. Hiçbir konu günde 40 sefer bir adamın önüne gelmez. Ne kadar mühim demek ki. Ne kadar önemli gerçekten. Bunun içindir ki, bu hassasiyetten dolayıdır ki, cenaze namazında dikkat ederseniz, rükû diye, secde diye bir şey var mı yok mu? Yoktur. Rükû da yoktur, secde de yoktur. İyyâke na'budu sırrından dolayı. Niye yoktur? Çünkü cenaze namazında en önde imam, imamın da önünde siz söyleyin, cenaze var. Cenaze önde olacak ha. Arkaya markaya atamazsın. Bir cemaat cenazeyi arkaya atsa da önde namaz kılsa, cenaze namazı fasit olur. Allah onu namaz kabul etmiyor. En öne koyacaksın. Hem de yüksek bir yere koyacaksın. Hikmeti var, sebebi var, sırrı var, orada da ayrı bir ders konusu. Böyle arz edeyim. En öne, imamın da önüne çıkartıyoruz cenazeyi. Yüksek bir taşın üstüne koyuyoruz cenazeyi. Niye? O haliyle tabutun içinde eli ayağı kapalı, gözü kulağı kapalı, ağzı kapalı, burnu kapalı, o kapalı haliyle önünde toplanan cemaate kürsüde hitap eden bir vaiz gibi, bir hoca gibi önündeki cemaate vaaz etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Oluyor. Ama sesi yok. Ey önünde toplanmış müminler, insanlar, ahbaplar, kardeşler, dostlar! Daha güne kadar ben de sizin gibi geziyor, tozuyordum. Ben de sizin gibi yiyor, içiyordum. Ben de sizin gibi alıyor, satıyordum. Benim de papım var, param var, hesabım, kitabım var diyordum. Bakın hesabım görüldü, defterim görüldü, aranızdan çekip gidiyorum. Bu vaiz değil de nedir? Onun için vallahi en öne çıkıyor. Onun için yüksek bir yere konuyor. en önde tabut olduğu içindir de onun arkasında namaza duran müminlerden cenaze namazında rükû kaldırılmış, secde kaldırılmıştır. Niye? Eğer secde etselerdi, rükû etselerdi, cahiller meseleyi bilmeden ne diyeceklerdi? Bu Müslümanlar öndeki tabuta, siz söyleyin, kapılıyoruz zannedeceklerdi. Bu için sandığına bile kutat verilmemiş. Ama ya Allah bu konuda ne kadar ısrarlı görüyor musun? Allah-u Teala bu konuda ne kadar hassas. Görüntüye benzer etmiyor. Öyle olsun ve olmasın. Tevhid itikadı çok ciddi bir itikattır. Ama ya Rabbi. Allah-u Teala'nın üzerimizdeki en büyük hakkı, bak ve cahidu fillahi hakka cihadihi. Hak. Allah-u Teala'nın bir insanın üzerindeki en büyük hakkı onu tasdik etmektir. Onun ahkamını kabullenmektir. Onun hükmünü kabullenmektir. İblis işte burada hata etmiştir. Ben diyor Adem'den üstünüm. Adem'den kuvvetliyim. Adem kim oluyormuş? Hani o bana secde etsin dediğim, ben niye ona edeyim? Hazreti Adem'e bakarak aldandı. Halbuki Hazreti Adem'e bakmayacaktı, kendisine secde et emrini veren Allah'a bakacaktı. Allah Adem'e değil de af buyurun dört bacaklı merkebe secde edin dese iletmesi lazımdı. O emredin sana de. Sen niye emredene bakmıyorsun da emredilene bakıyorsun? Ve subhanallah. İnsan çok çabuk aldanıyor. Aklına mağrur oluyor. Zekasına mağrur oluyor. Kuvvetine mağrur oluyor. Eşyaya mağrur oluyor. Hayata mağrur oluyor. Aldanıyor. Gurur aldanmak demek. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Kur'an'da çok var. Ne demek? Ey insanlar, ey müminler, فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ Sizi aldatmasın. Ne aldatmasın? الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı sizi aldatmasın. Altınızdaki arabalar, içinde oturduğunuz villalar, 15 katlı binalar, gayrimenkul dediğiniz mülkiyetler sizi aldatmasın. Bakın işte ana pazarında, Düzce'de, Bolu'da, Kaynaşlı'da 45 saniye içinde 13 katlı gayrimenkul apartmanlar yerle bir olup kamyonlara yüklenip çöplük olup nakledildi diye bilmedi. Vallahi nakledildi. Hani gayrimenkuldü? Gayrimenkul yerinde yerinden kalkmayan demek, götürülmez, taşınmaz. Nasıl taşınmaz? Git bakalım bütün apartmanlar enkazı taşınmış mı? Hani taşınmaz diyordu. Öyle bir taşındı ki, yerinde yerler esmiş. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Aman dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya malının, mülkiyetinin gerçek sahibi Allah'tır. Malikül mülk. Yani mülk üzerinde değil, malikül mülk üzerinde duracaksın. Mülk, gözle görülen, elle tutulan şeyler. Ama bu mülkün sahibi sen olsaydın zaten çıkıp gitmezdin. Zaten terk etmezdin. Ölen bir adam içinde bulunduğu tapusunun kendisine ait olduğu evin içinde bile öldükten sonra bir gece bile kalamıyor. Hemen onu morga kaldırıyorlar. Soğuk hava deposuna. Ya bırakın bir gece kalayım, bu benim evim değil mi diyemiyor. Hani senin değil. Çok cahil bir dikkat bir şey. Ben şu Almanlara hayret ediyorum. Daha doğrusu Avrupalı insanlara bu kadar eşya üzerinde kafa yoruyorlar. Eşya. demir üzerinde, çelik üzerinde otomatik makineler yapıyorlar, dijital makineler yapıyorlar, dokun, dinle gibi aletler yapıyorlar, makineler yapıyorlar, eşyayı didik didik didik araştırıyorlar. Altını, üstünü, içini, dışını inceliyorlar. Şu kadar dayanır, bu kadar yaşar, şöyle kuvvetli, böyle madde, şöyle eşya. Yaratılmışlar üzerinde bu kadar tasarruf ediyor, fakat yaratıcı üzerinde bir tane düşünmüyor. Böyle insan olmaz. Harikalar yapıyor. Teknik harikalar. Eşyaya şekil veriyor, demire şekil veriyor, kalıp veriyor, harca, demire, çelige can veriyor, hareket veriyor, enerji veriyor. Fakat kendisine beyin enerjisini veren Allah'tan haber yok. Onu anlayamıyor, onu düşünemiyor. Bu çok düşündürücü bir hadise. Bu adamların Allah'a hesap vermeleri çok farklı olacak. Hani dünyadan, eşyadan, maddeden, çevreden, gökyüzünden, yeryüzünden bir şey anlamasalar dersin ki bu adam beş para etmez, bir şey anlamıyor. Sen göklerin derinliklerine, denizin diklerine gireceksin, maddenin ta içine gireceksin, insanın kan damarlarına gireceksin. Tıp zirveye çıkacak. Teknoloji buradan kalkıp 500 milyon kilometre mesafedeki meşhur Mars gezegenine kadar insan göndereceksin, makine göndereceksin. Fakat şu insan vücudunun tepesindeki kafanın içindeki beyin organını sana verenin kim olduğunu düşünmeyeceksin. Bu çok vahim, felaket bir hadise. Allah-u Teala bu adamlara da hidayet nasip eylesin inşallah. Demek ki Allah'ın verdikleri nimetlere, Allah'ın insanlara bahşettiği değerlere karşılık Allah'ın haklarını, ona itikad hakkını, onu tasdik hakkını her şeyden öne almak icap ediyor. Bir babanın evladı, yani baba ile evlat arasındaki münasebet iman bağlantısıyla, imanı olmadığı sürece bir baba dahi olsa evladına, öz evladına, düşünün ki mesela bu yolda çok cani bir dikkat, Kur'an'da ayetler var. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ı bilirsiniz. Peygamber Nuh Aleyhisselam Allah'ın emriyle gemi inşa ettiğini de biliyoruz. Ortada hiçbir şey yok, gemi inşa ediyor. Ama Allah'tan aldığı haberleri de söylüyor. Her tarafı su basacak, göklerden sular dökülecek, yerlerden sular fışkıracak, suyun kaplamadığı yeri kalmayacak, gelin iman edin, şu gemiye binin, diyor, kimse dinlemiyor. Hatta çok değerli bir dikkattir. Kur'an'ın tabiriyle Nuh Aleyhisselam peygamber olarak kavminin arasında içinde bulunduğu milletin içinde ve lebise fihim elfe senetin illa hamsine amen ayeti kerimesi öğreniyoruz ki peygamber olarak o kavmin arasında ne kadar kalmışı söyleyin? 950 sene kalmış. 50 eksik 1000 sene diyor Kur'an. 50 eksik 1000 sene ne demesi söyleyin? 50 eksik 1000 sene. 950 sene kalmış. 950 sene peygamberlik yapmış olduğu halde en muteber kaynaklara göre 950 senede kendisine inananların sayısı 16 kişi. Felaket. Hiç inanmamışlar. Yani ruh demişler, siz söyleyin, peygamber dememişler. Söz buradan geliyor zaten. Aman ya Rabbi, ne kadar korkunç. 950 sene tebliğ yapacaksın, bu kadar zaman geçecek, 16 kişiyi geçmeyecek. Öz oğlu bile vallahi geriye bilmedi. Yalvarıyor, oğlum biraz sonra kıyamet kopacak, tufan olacak. Ya Güneyye kem me'ana, ey benim oğulcuğum. Ya Güneyye, şefkat tersari. Baba, babanın şefkat olmaz. Ey oğulcuğum, ey oğlum deniyor bak. Ey benim bir ciğer fare yavrum, oğulcuğum. İrket me'ana, gel benimle beraber şu gemiye bin. Yalvarıyor. Fakat imanın ne kadar mühim olduğu buradan çıkıyor. O da kabul etmiyor. Hayır diyor, sen bunamışsın diyor. Burada su yok, sel yok. Buraya su nereden gelecek ki bu gemi işe yarasın? Hani su olmayan yerde gemini değil. Su gelse bile diyor, su patlasa bile, su buraya aksa bile, Kur'an'ın ifadesiyle seavi ila cebelin yasibuni, ben şu karşıda koca bir dağ var, görmüyor musun? O dağa tırmanırım, su bana ulaşamaz, bana zarar veremez diyor. Beni boğamaz. Ne ahmak insanlar ya Rabbi. Böyle der demez bir dalga geliyor anında, Nuh'un gözü önünde oğlunu yutuyor. Gözü önünde. Yine demek ki babalık şefkati ne kadar mühim ki, oğlunun gözünün önünde boğulduğunu görmesi ona ağır geliyor. Diyor ki, ya Rabbi bu benim ehlimdendi. Benim ehlim demek yani çoluğum çocuğum. Yavrum benim, oğlum benim, o gözünün önünde boğuldu demeye kalmadan, innehu leyse min ehlike, o senin ehlinden değil. Bir daha ona oğlum dersen, seni peygamberlikten silerim. İman ne kadar mühim. Aynı imanı taşımadıktan sonra, baba ile oğul olmanın İslam'a göre hiçbir manası yok. İman ne kadar mühim. İnnehu leyse min ehl. Ayete bak, ayete. Aman ya Rabbi. Bütün bunlar gösteriyor ki, Allah'a kul olmanın birinci maddesi ona iman etmek, ona iman etmiş olmak için de onun ahkamını kabul etmek. Yeryüzünde eşyaya, maddeye, insana, insanlar arasındaki münasebetlere dair ilahi hükümleri, Kur'an'ın ayetlerini, esaslarını kabul ediyor musun, etmiyor musun? Ya bunları bizzat yaşıyor musun, yaşamıyor musun? Bütün bunlar ciddi şekilde ele alınması lazım. Nesillerimizin, çocuklarımızın varlığını, sağlığını, hayatiyetini, haysiyetlerini bu istikamete düşünmek lazım. Tevhid itikadının en büyük önderlerinden Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Hepiniz bilirsiniz. Allah bu büyük peygamberi unutmayalım diye her namazın son oturuşunda Ettehiyyatü'dan sonra iki tane salavat-ı şerife okuyor muyuz, okumuyor muyuz? Okuyoruz. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed kemâ salleyte ala İbrahim'e. Her namazda. Unutmamak lazım. كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَٰهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَٰهِيمَ İbrahim'in ehli, ehl-i beyti. كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَٰهِيمَ وَعَلَى آلِ Çok mühim bir peygamber. Unutulmaması için gördüğünüz gibi her namazın Kabe-i Ahiresinden son oturuşunda salavat-ı şerife içinde zikrediyoruz. Önemi var. Mühim. Niye?